zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa lusaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima ametxez betea. Euskal Herri osoko mendi guztietan, etxean aurkitzen naiz amaren besoetan. Lurrean etzanda goruntz begiran,